Nem tudom, most menjek, én is. De ráhagyt ezt a virágot. Szeretem nagyon. Meg a muskáfit, meg egy kis muskáfit. Meg a rózsát. Meg a szegfűt. Meg a... Lárvákat, nem szeretem. Hova lettek ezek? Fönn a padláson vannak. Nem akarsz felmenni. Én? Nevese? Igen? Jó kis félelemterápia nálam. Mi? Okok között. Az is kényszemelés, hogy ide bejöjjön. töltél? A fogoktól, bazd meg! A fogoktól! Milyen fogoktól? Mit tudom én? Amik vannak. Hát attól félek én is. Most ezt úgy mondod, Jancsi, mint hogyha egyiket sem vettem volna át tőled. Híradás technikai elhárítás. Mi az? Ügyes fiúk, ügyes nagy fiúk van oldja. Nem kell, kettem fogjad, mert fogjuk. Nem indok egyébként. Hát, így van, erősen. Megfagytottak, mint ingem adó. Ha? Ilyen. amúgy nem tudom, hogyha ez szépen van bekapcsolva, még rendben lenne hozva, kurva drágán el lehetne adni. Nem gondolod, de hogy tudom, hogy 10 éve az ilyen régi vacak volt, hogy... Szóval, tudod, a szakács nem után most varrónőnek el. Ez egy ilyenség, hogy mindig a mamának főzni. Beletanul, most beletanul a varrásba is. Keresztelő gulátom volt a tapogóval. Jó, ha nem tök itt el. Na, ez nem lesz rossz egy volt. Ez. Nem is szép ruha darab. Követett se dolgozni vele. Tehát a nézelődjét, melyik virág tetszik? Muskátli. Ugye, Tata? Akkor kiogtok a fiú. De ott van a szék, ne bírsz írni a székre is. Tata, ott van a szék. Ez amúgy mi a területek? Agresszív. Amúgy nem értem miért, pedig szerintem nagyon gyönyörű kutya. Amúgy azért jócskán fogadt. Micsoda? Jócskán fogadt. Nem tudom mi ilyen. Hagrid. Mi van? Fehér pólóban vagyok? Nem. Vagy meg kimondtam a nevedet? Nem. Szerintem. Nézi a gazdája. Nézi a Tamás. Mit szólt? Na? Hogy tudtátok nekik ez a házat. Na, hát van. Na, ott mondta mama. Nem, szerintem már múl. Annyi nem ugság után. Húsvét... után. Igen, azon szerdem. És hogy mondták? Hát semmi, csak mondták, hogy átiratta rá. Hogy átiratta rá. Hogy átiratta rá. Nem azzal van a gond, hanem hogy úgy fogtad, hogy nekem sok kell találkozni. Na, én meg ezt elkezdtem láztatni. Sok van még, Janki? Én nem. Na, az nem van az én kezembe. Ma mint a kasza. Nincs meleged benne? Yes. titeket korábban, akkor ezt mindjárt megcsinálom. Holnap lesz a sáldozás. Meg köröztelőre is megy egy. Ezt elolthatom ezt a kötelet? Össze van kötözve itt. Szerintem hát... Na akkor egyszerűbb levinnek, hogy nem egybe van. Így van. De itt van a szőnyeg, ezt is visszük. Nem fő úgyse neki fő van ez a tálba. Ez a szőnyeg se fő. Ájjaj, ide, ide pakoltam a szőnyegeket. Hogy például ez Attilászt, akkor leadom. Uh-huh. Nem olyan hülye nehéz. Hát így, hogyha külön-külön viszed, akkor ja. Csak nem olyan nehéz lesz. Jön Attila, fogd meg a végét, és vigyük le egyben, mert nem tudok elkanyarodni egy egyedül. Nem nehéz egyáltalán. És vagy kidobálok mindent a túlszabasásra, vagy tűnt ide. Igen, tudod vinni? Egyedül innen? Elégett a kis rohadt büdös munkásunk. Elév. Na hallod? Itt vannak ezek a szék. Mit akarsz nekik a szőnyeget kell köveredbe? Széket mondtam. Szék, ha jó. Széket, az ki mi a csodázod, azt akkor lesz mire ülni. Azt az emelt föl. Ha nem elég, hogy lesz, hogy miért? Ennyi. Itt nyerte. Álljál, most emelt, akkor majd én kireszem. Hát a széket mondom. Ha nincsenek semmi baj, csak lehet ki porulni, lehet ki tisztítani, és jó. Ezt nem tudom, hogy ezt itt hagyjunk. Mi a fené? Yeah. Ezt azt is alul az a... Mi a fület fog kirejni? Gyere, figyeljünk itt a szövetséget. Az abba fogja, gyere! Nem tudja, akkor az? Az rendes abba szeretnék. Nem lehet, hogy itt a ánkat van neki, de nem biztos. Mi vagy eltörni? Nem hittünk. Szépen nem adtam el, belőjött a kis büdös munkással kis. Hát de mit gondolom? Mit gondolom a váró? De én az a hülyeség volt, hogy oda lett helyre tírat a nevére. Jó, van, hallgassál. Jó, van. Na, mit? Ezt végd el. Elviszem. Hát ez a dolog fölre, vagy mi? Semmit lehetett. Várjál. Mikor ezt állt a fölre? Hogy arra a vattal szetél csapatul egy kicsit az egyet a vattal? Melyiket? Ezt. Ja? Mindjárt teszem. Ilyen, hogy kicsit előtt, és akkor arra... Na. Adjál csak egy plastikát, Tomlő. Melyiket? Egyedik. Plastikóban. Jó. Fordítható. Milyen fordítható? Ha elkültem nagyobb, akkor nem kell belejtek a kisebb. És én napig? Akkor ezt gondolom sem egy nap alatt takarítottak el. Nem egy nap alatt takarítottak, mert most eljöttem. Nagyobb járt, nagy gyártott, akkor megtegyed, ami kisebb kellett a kegyőságira. Egy hónap alatt. Tartóim. jó is, mert nem is jártam, tudom. Én meg teljesen, mint a háború, a tutajás. Nézzük még egy színű, hogy milyen színű. Piszkos szerintem. Nem tudom. Nagyon jó lesz az állam. Mi sem. Én szóval a nagyokat kell elegesni. De fönt akkor még valamit lehozni anyát? Ha? Mindjárt megyek fel nekik is. Nem tudom, emesse, bazd meg, hát ugyanannyi tudok, mint te. Tök kiabálni. Na, van még talán? Nem tudom. Mire néztek ide, tatták, hogy ez nagyon sokáig kicsim. Hát, én hát egész nem tudtam, hogy mi lesz itt, valahogy én nem jöttem. Azt hittem, hogy itt megvan azt, hogy fel, ezt már fogok megvillalagni. Hát ez olyan most kell még izé kitakarítani innen. Attila, tudod mit hozzáll le? Mi a nagy? Hát az ilyen szedvény. Innen mi megy? Na akkor mit akarsz mondani, hogy vigyünk? Azt mondtad, hogy egy szekundnak az anyukon, hogy legyen hagyjuk. Thank you. egy-két kamionnak pakoltam meg. Van még valami pala? Hát egy ilyen gigapala van még. Az a nagy tábla is, az is jön el? A kettő a kérdés. A kérdés, te a pala. Akkor ödök oda teted a... Viszont csak olyan jó lesz az is. Az nem a pala, az is van. Klasszika. Nézd, van még ilyen pala? Ami ott van fönt, ezt le kell hordani onnan? Jó van már, jó. Okos kutya vagy. van szerencse. Nem, mondj Évi, nem bízd Évi. Van még 10 darab ilyen. Mennyi? Kell, igen. Kell, jól elhordod. Mi? Kipárad. Mennyi féle. Most akkor fő kéne pakolni, nem? Nem, mit? Mi nagy forhát? Hát először pakoljunk itt el. Igen, szerintem. Jó. Mert hogy az egyszer megfogjuk, oda viszik és fölrakjuk. Jó van. Jó, akkor hajtom a terem. Vagy valaki főmér és akkor feladogatja a szobat, nem? Minden főmér, még van villásból, hát van még egy nyacsoda is. Mert én nem látom, ha nem, mert akkor lehet, hogy rájtani. Thank you. Vedi che abbiamo Aztán tettek a villanyt, folytatok, jó, te vagy fordulni. lehetség, akkor azt ő vesz. Na, gyere, hozzuk ki a másik varrógépet. Hol van a másik varrógép? Itt talán. Az az üveg, az a tiétek, vagy az, amit hoztunk ide? Nem, az a miénk, az a Tamás kapta a legáját. Nem a Tamás kapta. De az a Tamás kapta. Az a Tamás kapta. Az a Tamás kapta. Az a Tamás kapta. Ugyanúgy a ragyám. Jó van. Thank you.